Bona gent, bon dia i salut! Hola, hola, hola, què tal, com va la marxa? Dilluns 24 d'octubre del 14, sí senyor. Gràcies per compartir el dia, per anar i caminar junts per este dilluns i compartir-ho així en la teua, en la ràdio, una casa esta, la teua, que des de fa més de 20 anys s'ocupa del que interessa, agrada i volen els valencians. Des de la 97.7, com cada dia i fins a les 2, arranca València Abierta! Bé, en fi, lo primer, un agraïment per a aquestes radiofonistes contemporànies que tinc com a companyes, és un luxe de veritat, com dia la Zarzuela, una morena i una rúbia, però escolta, les dos a la part, en amor i companya, i en molta ajuda també de la redacció, en tira cap endavant. Escolta, i en puntuació alta, en puntuació alta, esta setmaneta, en la que, en fi, per altres qüestions professionals pues no he estat així davant del micròfon, però, oigan, Arantxa i Sílvia, Sílvia i Arantxa, bueno, crec que aneu de candidates a... Vais a todo. Sí, a l'Ondas. A l'Ondas, a l'altre... Escolta, che, sí, molt ben fet. Venim de tu. Vos escoltar ratets només, però... Gràcies. Escolta. Gràcies. De veres, tenim bon mestre. Bé, mestre jo. Jo de poble. Sí. Però bueno, mira. Bueno, però vamos, jo a Arantxa ja li vaig donar les gràcies en directe, perquè la veritat, la pobra, pareixia el que tu dius a voltes, no? Un octopus, pues, aquesta setmana encara més. Però gràcies de nou, companya, i gràcies a tu per les paraules, Ximo. Che, que menos, que la illa, com estàs? Molt bé, tot molt bé. Encara estàs ahí en el... Mira que va ser la casporreta, jo vos escolti, ai, la maranja encara està ahí en el... No, no que no serà l'Etxia. Tu li dius tabardo, tu li dius mondongo, com li dius tu al... No sé com li... No me'n recorde, un dia el vas definir d'una paraula estupenda, però ara no me'n recorde. Carregament nasal, crec. Sí, sí, sí, carregament nasal. Molt bé. Tot bé, xicotea? Bé, sí, molt bé, molt bé. Disfrutant del fin de setmana, esperant en este canvi horari si venia el fred ja, però bueno, pareix que no. A veure si ara que canviem, passem de fulla del calendari, veia la frescoreta, que ja tenim ganes. Ja toca, ja. Dient ai, aquells, saps el que m'ho metis? No vols dir en casa, que jo no... És un d'estos refrans valencians que a mi de nano me donava molta por. I és aquella de... Per tots sants, qui no estrena no té mans. Ho sabíeu este? Molt heavy, perquè dius, bueno, estrenem algo perquè si no te quedaràs currito, vull dir. Però té a veure que és tradicional i lo normal és que l'oratge per tots sants, que és la setmana que ve, no? Ja fas l'oratge d'estrenar un gabardillo, un tres quartets, un no sé què, una chaquetilla, una cosa... No, una samarreta de tirants, però oiga, què vamos a hacer? Pues jo me vaig donar un bany este cada setmana en la platja. I crec que he batut el rècord, perquè jo recorde l'any passat va ser en el pont d'octubre, en el 9 d'octubre, però no recordava jo tan ja entrat en la segona quinzena de mes fer-me un bany, però me'l vaig fer i oye, s'estava bé, se podia aguantar, no feia mal les cames ni els braços ni res, ni... Estava estupendament. Sí, de categoria. Els hostelers de la platja estan cantats de la vida. Clar, el personal l'encastà dia, xe, vaig allargar les dies, vaig a fer una pelleta, pim-pam, les clotxinetes, el personal té alegria. Ara els de les botigues, ai, mai. Ara, gent, mires els aparadors i mires, dic, xe, és que no, una cosa de cuero. Bueno, Arantxa, que és molt de les bufandes. Bueno, més que bufandes, ella porta una col·lecció de fulars que ni Penélope Glamour, escolta. Però els d'Iberes tinc encara i guardes. Les bufandes encara no n'hi ha assomat, encara. Ah, tens una col·lecció igual, però d'hivern, en pelillo. Diguem, clar, ja en borreguillo i aquella cosa. En més abrigaet. Xe, quin oratge. Xe. Bueno, dilluns i bon dia. En fi, gràcies per estar ahí. Ui, que vos anem a contar. Clar, la cosa de l'arribada del tio Pere, de Pere Lim... diu que em va anar a la família, jo no sé si ell, perquè hi ha una foto d'ell, no estava. Estava la família i els amics a fer-se una paella en Canavarro. No dic jo que no és mala, és bona opció, Navarro és estupendo i això. Però Després estic llegint, diu, sí, aquestes tontades m'agraden molt a mi. A Frank Guaita, que fa un off the record en el Levante, i diu que per la nit se va plimplar. En un restaurant que es diu Komori, es va plimplar, diu Frank Guaita, que és el que li ho han xivat. Diu, vega Sicilia Único, este deu ser un bon vinatxo, no? I xampan francès Louis Roederer Cristal. Ja, escoca. Che, no té 4 duros gastadors de l'home, pues que se'ls deixen en València, serà bonic això. Claro, ara, jo el que vull que és que Pere vinga un dia a pegar una volteta, sempre ho he comentat, per la barca, en la barca, per la bufera, a perxar un rato, i després a fer-nos unes anguiles en el llipebre. I otra vez, Pere, que és el que tenim que fer, ja per acabar de rematar la valenciania. Menos mal que l'has dit uns figatells o una fideuà de Gandia, perquè... Ja. En segona instància, jo trobo que l'Albufera anem a veure amb tot el carinyo cap a la Safor i la Fideuà, jo trobo que té més valenciania, perquè sí. Així és més canyes i barro, una llipebre en el Palmar, que això. Però bueno, sí, no, que vulga, ell si vol vindre a Gandia, vamos, anem a aixafar Amadeu, anem on siga, jo li la faig en casa, home, en la terrasseta que vinga, jo li faig en 4 galeres, ara que m'he de presto els arrossos del món. Conta, conta. A Usaes, sí, el motiu que ve el que no ha estat esta setmana, no sé si heu contat alguna sí, coseta, me fa pudor parlar de mi, però en fi, he tingut el gust d'estar, el goig de fer un programeta boniquet, un programeta de receptes d'arròs, tot és a base d'això, perquè mos tira una maneta la denominació d'origen arròs de València, xe, el nostre, el de categoria, i són cuiners, boníssims cuiners, jo faig una miqueta per allí el Tòtila i els enredre un poc, i ells fan uns arrosos que pa caure de tos. I serà a partir del 9 de novembre que vos trenarem a Sinesta Casa, en Levante Televisió, que també és la vostra, dissabtes a migdia, a la vostra disposició. És un programa de receptes, és allò, avui farem arròs aixina, demà arròs aixina... És un programa... Estupendo, xulíssim, a mi m'han contat cosetes. Els arrosos dels cuiners és garantia de que seran estupendos, però tinc unes ganes de veure l'arròs. Bueno, no vaig a dir la recepta que t'ha fet Eugeni Alemany. Quines ganes tinc, perquè té una cara en les fotos que van per ahí penjades en Twitter de que està en la faena i està, bueno, no sé si dir concentrat, però pareix que se li dona bé. Un dia extraordinari, com a vint del de Sueca, que està, en fi, absolutament habilitat i autoritzat a fer receptes d'arròs pel fet de ser de Sueca, absolutament, no? Entre cuiners teníem allà un infiltrat, que va ser Eugeni Alemany, efectivament, va fer un arròs senzillet, ja el veureu, a veure, desordenat, arreu, llomello, com és ell, tot treballat de braç, sí. Però estava, de veres, ningú tenia fe, certament, a l'arròs d'Eugeni. I se'l van pimplar, però amb molta alegria, sí, tot l'equip, que per cert, estos dies hem dinat molt bé, gràcies a tots, els xicons ho han fet i les xiquetes han treballat tots de categoria. I molt bé, el d'Eugeni Alemany és tan fàcil, clar, està, però... Li vaig dir molt bo. Digues, Arantxa, perdona. No, que dic jo que abraça he pres bona nota i abraça he pres molt esta setmana. He de pres truquets, sí, que qualsevol, que vosaltres mateixa mirant el programa, també els dependreu, sí, truquets. Cada cuiner té un enfoque sobre l'arròs, a estimar-lo, a no tindre-li por a l'arròs tampoc, a llançar-nos a fer arròs, a incorporar-lo en el nostre dia a dia... part de la nostra tradició, a fer-lo un poquet més modernet, a posar-li imaginació també, perquè no a l'arròs, i no tratar de no, és que jo no domine, no és dominar-lo, és trencar mà, i truquets sí que sabem, i després cada programa portarà la seva recepta, i ho recordarem i això, hi ha alguns més una miqueta més agosarats i altres més senzills, com per exemple el d'Eugeni Alemany, però m'ha quedat tots molt bé, de categoria. Què dic jo? A on sale esto? Això serà el Levante Televisió, que ja ho vam dir la setmana passada, però ho recordem, que estem parlant d'una gravació, però s'emetrà en Levante Televisió. Sí, no? Imagina que ja tindreu reajustades les, o si sou dels que s'incorporareu més tard, ja sabeu que a partir d'ara s'ha de manejar una miqueta tot el tema de la TDT i de les antenes, no perdeu la sintonia de Levante Televisió. I si no ho vegeu allà on estigueu o no vos ve bé en la web, anirem a la web, que és levantetv.es, anirem penjant els capítulets i escolta de categoria. Molt bé, molt bé. Però bueno, més coses que anem a parlar en el dia d'avui. Que tornant a Pere, sabem si està encara en València, perquè jo el que pensava és després de tot el recorregut que està fent i com l'estem cuidant, dic que este se queda, este no torna a Singapur. Lim! No me consta que hagi agarrat l'avió i se n'hagi tornat. És possible que encara estiga pegant una volteta per si d'incògnito. En el solet tampoc que fa. i l'acollida que va tindre a Mestalla. També parlarem de futbol, sí. També parlarem de com està, sí, este València il·lusionant d'esta temporada. Clar que sí. Bueno, i de més coses. Avui anem a centrar el foco i l'atenció d'un esdeveniment que cada dijous de l'any en la Porta dels Apòstols de la Catedral de la Seu de València té lloc des de fa ni se sap. Però ni se sap és mils d'anys, perquè pot ser que siga una tradició la del Tribunal de les Aigües, per descomptat és la institució de justícia més antiga d'Europa, d'això no cap dubte, absolutament, que és mil·lenària tampoc, situar el naixement del Tribunal de les Aigües probablement en època que, en paraules del mateix rei Jaume I, en un dels seus furs, en temps dels sarraïns. Des d'aquella època, la cultura del rec i de la séquia forma part de la nostra identitat, i avui volem acostar-nos al Tribunal de les Aigües, a estimar-lo, a no pensar que és una, un teatret de carrer que se fa cada dijous. Continua sent una institució senzilla, valenciana, i en valencià, que reparteix justícia cada dijous entre regants de les séquies de la Vega de València. I per això volem parlar amb el seu president i recordar que fa 5 anys va ser distingida com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO. 5 aniversari, crec que és una bona, un bon moment per a parar-nos, per a reflexionar al voltant d'esta institució i per estimar-la una miqueta més. Si voleu estar prims, atenció a la part final del programa i en forma, hasta aquí puedo leer, no? Perquè a lo mejor passa tres coses. I bueno, ja anem a ocupar-nos una miqueta de tot, com el preocupant assumpte d'este home que va denunciar la mort de la seva companya de pis i està detingut perquè és sospitós de que l'havera pogut assassinar ell. Bueno, d'estes qüestions i de moltes altres en l'actualitat del dia, com sempre, esteu convidats. Ale, va, tira-li. 97.7, la ràdio que escucha la gente, es una ràdio diferente. La 97.7. Llega la nueva temporada a Casti con los precios de fábrica más bajos de la historia. Llega la nueva temporada a Casti con las mejores calidades de la historia. Deje sorprenderse con la calidad y precio de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. No me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda, ahora el 60%. Solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad y precio. Valencia Abierta. Te escuchamos. Si deseo sonreír, pienso solamente en ti. Quin bolero va ballar ahí Arrimaets, che, que bo. Este és Antonio Banderas, que no és la primera vegada, efectivament, que se llança a fer alguna cançoneta, alguna interpretació en les seues pinícules. Es veu que van a donar-li ara un premi merescut. Ara, jo crec que un Goya com a reconeixement a la carrera, un Goya de homenatge, un xicot tan jove, fa l'efecte, sí, que uno ja dius, què passa, que se mira més la carrera que he fet que el que tinc per davant. Antonio Banderas, que ha fet unes declaracions al voltant de la relació i del seu matrimoni amb Melanie Griffith. Mira que jo l'admiro molt. Jo crec que no ha estat a l'altura. Jo crec que això no es fa. És... Ell podria mantindre la tònica que ha mantingut fins ara de no parlar i quedaria més elegant. Perquè digues el que digues, també és cert que és susceptible de ser mal interpretat, però... Clar, ara ella ha refet la seva vida, apareix en totes les portades de les revistes, i, pues, i apareix, molt acaramelat. Sí, sí, en una xicona holandesa que es diu Nicole, que és pues, molt guapa, que, però ja l'acompanya tot. I clar, el cas de Melanie pareix que ja està més afectada, li està costant més remuntar el tema. I entonces ell el que ha vingut a dir és que la seva relació amb Melanie a partir d'ara només pot ser professional, diu que és un vincle... No, Clar. Antonio, no? No, no. No, perquè no? Teniu a la xiqueta. Clar, clar. Com va ser una relació filla professional? Clar. És mare de la teua filla. Mm. Per això només t'he de posar un altaret. Sí. Escolteu, però no reconeixer-li aquesta relació. No pots dir, no, solo... Solo puedo esto, el único vínculo que puedo compartir es profesional. No, no, además no me li tira floretes en el la vessant professional, que l'admira molt com a actriu, que sempre l'admirarà, no, me la tens que admirar com a dona, com a mare i com a parella teua que ha sigut durant tants anys. És que no pots dir això, o sigui, la frase literal és el vínculo. El único vínculo que puedo expresar en relación a Melanie es el profesional. No. No, esta filla no, lo primer. No. Perquè encara que la xiqueta ja és majoreta, perquè ha complit ara els 18 anys, no, encara necessita que els seus pares tinguin una relació d'admiració, de respecte i de cariño mutu per a créixer. I deixa caure que en la relació hi haguem moments durs. Si sí, a més... Brivols, Sí, diu que la seva filla Estela ha viscut els viatges, els sinsabors, la part més fosca de la professió dels seus pares, i diu que ha viscut també, i en això no diu, però deixa veure el que la gent no veu a casa. La part íntima. No sé, no... És un home molt elegant i fins ara no sabia ni si... Fora del tiesto i ara no està... A veure, que tu veies a la xicona com venia ella a la Setmana Santa de Màlaga, clar, o com venia allí a Marbella, i dius, esta xiqueta... Esta xicona no... No què sé, és molt simpàtica i allò, però dius... Ai, este home, perquè té el cap... Este és un cap estupendo, i com a director de cine i tal... I ves a Melanie i dius, ai, però, què sé, fins al punt de fer aquestes declaracions, no lo veo. No, perquè... Perquè no, perquè han sigut molts anys junts, a més són els dos un referent professional. Jo admire molt la part també professional de Melanie, i com a mare o com a tal, sempre tens que dir paraules bones quan parles públicament. Lo mal que hagin viscut se ho té que callar. I té que donar, no sé, una visió molt positiva de la que és mare de la seva filla, que suposa que és el que més vol del món. Diu que ja estan gravant, Arantxa, lo de les burbujas Freixenet. Ja sabeu qui és el de les burbujas Freixenet? Que ho tenim ahí, pues sí, ja se sap. Són dos. Un d'ell el tenim més a prop perquè és un artista i el sentim moltes vegades en la 97.7. I no és altre que David Bisbal, que va ser... Bueno, no sabem si la burbuja Freixenet d'este any. Hombre, con eso rollo burbujo. Vamos, clar, però pot ser que el vejam en el maillot dorat. Qui sap, no? Bueno, jo me l'imagino més en el smoking, claro. I més perquè va estar acompanyada de Maria Valverde, l'actriu tan de moda, que va ser parella del també actor Mario Casas, que ja no estan junts, però bé, és una actriu molt coneguda de la pantalla en este moment, és una de les actrius referents per a les pel·lis de joves, no? La coneguem per pel·lis com 3 metres sobre el cielo. Bé, doncs esta va ser la parella que va a ser protagonista de jo crec que l'anunci més conegut de tots els Nadals, i el que tenim junt al de la loteria, no? Més carinyo, i estem sempre desitjant veure-lo. Des de 2011, quan va ser Sara Baras i José Carlos Martínez els que ens varen felicitar els Nadals, no havíem tingut cares conegudes en este anunci de Freixenet, i este any pues era un poco como de la crisis, no? Era un poco, que estamos en recesión, en vídeos d'internet, che, vamos en recesión, però igual té, estem així recordant alguns dels noms de relumbrón internacional, inclús el mateix Antonio Banderas, del que venim parlant, que han fet el seu anunci. Escolta, fa il·lusió, no? Clar. Vull dir, famosos de gran nivell, no? Lo que no sap encara és qui va dirigir este anunci este any, però bé, cares com Paul Newman, Sharon Stone, Kim Basinger, Meg Ryan, Demi Moore, Pierce Brosnan o Penélope Cruz han sigut protagonistes de l'anunci de Freixenet. Meg Ryan, quan era Meg Ryan? Sí. Perquè ara ja antes no saps de transformar-se. La pobra, sí. Kim Basinger, te'n recordes? Quin mostre. Fantàstica. Kim Basinger, que dona, que elegant, que estupendo. Sharon Stone. No sé per què a mi me ve al cap Rachel Wells també, correcte, sí, que encara que no està així, no sé, tinc la seva imatge en la copa. Sí. I Isabel Presley? No sé, això... Anna Obregón segur també, sí. Vull dir que la nòmina és, en fi, no tots, vull dir, pots col·locar-los en negam en la mateix cabàs, però, oi, tu Brice Brosnan, tu, l'home negre, Demi Moore, és que clar, i això fa il·lusió. Bueno, Bisbal i la xiqueta Maria Suárez. Maria Valverde. Maria Soler, dic Maria Valverde. Sí. Molt bona, aquesta xiqueta, també. Pues, escolta, quedaran molt bé, quedaran molt bé. Bueno, estem avui dilluns analitzant la jornada del futbol i mos hem trobat que li ha passat a Pep Guardiola, mira, així també, que és com un gentleman. Sí, sí. També. Bueno, en la banda, quan estàs d'entrenador, en un moment donat se poden perdre els nervis, però el que ha perdut els nervis con un àrbitre. Sí. Una senyora àrbitro. El problema jo crec que està així, no? Perquè estèticament no queda igual que te dirigisques d'aquesta manera i en aquestes formes a un àrbitre que a una àrbitra, com tu dius. El cas és que se li va anar un poquet el gest, va fer-li un gest aixina despectiu, donant-li la mà i agarrant-li el braç com dient, muy bien, sí, sí, muy bien tu decisió horrorosa. I li va fer un espament, després va voler com reconduir la situació, se va acostar a l'àrbitre, però l'àrbitre va dir, ara me vull jo. Que les dones són molt d'això, eh? Ara vienes? Ara no te hago caso. Ara no, t'has passat. T'has passat. T'has passat. T'has passat. Que s'havia passat. T'has passat. Efectivament. Diu, sí, va posar-li un poc la mà aixina per passar-li la piscina al voltant del coll i això, i aquella garra, diu, està d'aquí, que on vas tu? Perquè no d'això, clar, una dona amb una qualsevol. I es veu que ara que està ell en la Bundesliga, no, ni, es veu que no li anava massa bé el partit, no. Es va posar nerviós. Però mira, esto de àrbitres, no me consta que hi hagi àrbitres en el... És este àrbitre que està al costat de la... Sí, este és el quart àrbitre. No? Este és el quart àrbitre. El carteló dels minuts que sí, falten. Sí, que no sé, que si a banda de fer això, suposa que el que fa és xivar-se de lo que fan els entrenadors en tal, i estar controlant un poquet els canvis i tot això. Sí, l'àrea tècnica, molt bé. Sí, però sí que n'hi ha una àrbitra, i a més portem ja temps darrere d'ella, és espanyola, però viu fora, viu a Califòrnia. Tractarem de tindre-la, és la primera àrbitra professional que pita partits allà en la Lliga d'Estats Units i és espanyola. De fet, és valenciana. Es diu Patricia. I tractarem de parlar en ella. Mira, perquè té bon que ser... És un moment per reactivar, efectivament, aquest contacte. Sí, sí, l'horari sí, sí, sí. En Estats Units sempre mos ve un poc a contratemps a aquestes hores del matí, però parlem en ella... I escolta, serà... Seria xulo tindre-la. A més, és valenciana, allí, és valenciana, en Estats Units. Està en Califòrnia, sí. El gran soccer, que diuen. Yes. Soccer. Bueno, yes, yes, yes. Escolta. Ja és migdia i 53, estàs en la teua, en la 97.7. Ven a MN4 y llévate gratis nuestra taza décimo aniversario. Cumplimos 10 años y te regalamos totalmente gratis nuestra taza décimo aniversario. Además, te invitamos el 8 de noviembre a nuestra gran fiesta de cumpleaños con divertidos espectáculos y actuaciones en directo. Sábado día 1 abrimos Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito, válido hasta agotar existencias. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Caren Editors. Más información, careneditors.com. No me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda ahora el 60%. Solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda número uno en calidad y precio. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana. Y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96 391 51 91 o visítanos en calle Pinzón 6. Hemos conocido hoy también, gracias al trabajo de nuestra compañera Teresa Domínguez, levante el mercantil valenciano, el hecho de que un hombre ha sido detenido por el asesinato de una mujer con la que no está claro si mantenían o no relación sentimental, parece que no, pero bueno, está la policía sobre el caso. La mujer fue muerta hallada en su piso de Valencia con síntomas de asfixia. Teresa Domínguez nos puede contar más detalles sobre el caso. ¿Qué tal, Teresa? Buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, parece ser que la detención de la Policía Nacional, según nos cuentas en el periódico en Levante, se produce después de que este hombre va a las dependencias de Jefatura de Policía, ¿no?, en Valencia, sí, en Gran Vía, Ramón y Cajal, a dar cuenta de lo ocurrido, ¿no? Sí, a dar cuenta parcialmente de lo ocurrido, porque él cuando llega y llega en un estado de aturdimiento, como si hubiese ingerido algún tipo de sustancia estupefaciente, cosa que está por determinar. Llega ya el policía de seguridad de la puerta, el primero que le atiende le dice que bueno, que ha ido a casa de una amiga y que se la ha encontrado muerta. Es decir, evidentemente no confiesa un homicidio, simplemente advierte de que se ha encontrado con el cadáver de esta mujer. La vivienda está muy cerca, además de, ¿no?, de la, sí, Sí, sí, a 450 metros. ¿Verdad? De la Jefatura Superior de Policía. Acuden los policías allí a la vivienda. ¿Y con qué se encuentran, Teresa? Pues con un escenario de un homicidio. Se encuentra a la mujer sentada en el suelo, con la cara abaratada, lo cual podría indicar asfixia, aunque bueno, la autopsia que se le está practicando esta mañana será quien deba determinarlo, definitivamente. Y con una prenda cubriéndole la cabeza, es decir, con unas señales evidentes de que no es una muerte, vamos, que es una muerte de origen violento, de origen homicida. Bueno, claro, la puerta policía... no estaba forzada, por ejemplo, claro. Otro detalle, decir quién crees, con lo cual, obviamente, o la persona que cometió el hecho disponía de una llave, o bien la víctima lo conocía y le abrió la puerta. Bueno, efectivamente, o compartían piso, o tenían algún tipo de relación sentimental, y no se sabe, no ha trascendido este dato, ¿no? Sí, en función de lo que de con quién hables, la policía está haciendo su trabajo perfectamente y, bueno, digamos que está tomando declaraciones a los vecinos y a las personas que los conocían y tal. Sí, incluso anoche, ayer tarde acudimos al lugar y los vecinos, algunos de ellos sí que creían tener claro que había una relación... cuanto menos esporádica entre ambos, una relación de tintes sentimentales o al menos sexuales. Susana, es como atendía la mujer fallecida, mujer de sí. 46 años, y dices que los vecinos sí comentan que habían visto a este hombre en alguna ocasión o que habían oído tal vez no sé, algún ruido en la vivienda, alguna discusión entre ambos. Algunas discusiones entre ambos, efectivamente, y en otras ocasiones pues creían haber escuchado lo que podrían ser sonidos propios de una pareja, digamos, de que vivían allí, al menos compartiendo algún tiempo en la vivienda. Uh-huh. Un edificio, por lo que vemos también en la imagen del compañero Montesinos en el periódico El Levante, uh-huh. Un edificio de pocos inquilinos, ¿verdad? Sí, poquito, y donde sí. Hacía poco tiempo que se había mudado esta mujer, ¿verdad? Sí, Susana llevaba viviendo allí, aunque ya la conocían, algunos vecinos la conocían bastante bien, porque, bueno, que saludaba, que tenía... No una relación profunda, porque eran 3 o 4 meses lo que yo iba viviendo allí, sí, de cortesía, de vecindad, ¿no? De hablar con la gente, de amabilidad, digamos. Dato importante ese que nos apunta es que la vivienda no estaba forzada, por tanto este hombre efectivamente o tenía llave o tenía acceso de alguna manera o estaba realquilado allí en la vivienda de Susana o mantenían algún tipo de relación. Hoy sabremos más datos porque, bueno, se sabrá el resultado de la autopsia que se le ha practicado a Susana, Teresa. Intentaremos hacernos con ese resultado para confirmar efectivamente no solo que es una muerte de origen homicida, sino las sospechas de que hubiese sido estrangulada, como parecen indicar esas señales iniciales que se aprecian en el cadáver. De momento el hombre está detenido y claro, la policía haciendo sus pesquisas y son importantes las declaraciones, ¿verdad?, de los vecinos del barrio. Reconstruir esas últimas horas de Susana, imagino que está haciendo también trabajo que está haciendo la policía científica en este momento. Sí, reconstruir esos, el grupo de homicidios, digamos que la labor de la policía científica está más dirigida a encontrar vestigios incriminatorios en la escena del crimen, como pueden ser ADN, huellas, restos biológicos en general. Y el grupo de homicidios tiene entre sus misiones pues no solamente encontrar las pruebas que permitan incriminar a este hombre de una manera segura ante un tribunal, sino también pues eso, reconstruir las últimas horas, ver con quién se relacionaba, ver el uso del teléfono móvil, en fin, todas las cosas que son inherentes a la investigación de un asesinato, de un homicidio. Este hombre, ya digo, permanece detenido, fue el mismo a la jefatura de la calle Ramón y Cajal a denunciar, a explicar que se había encontrado a esta mujer con la que en principio no se sabe qué tipo de relación mantiene o no. No ha admitido los hechos, ¿no? Él niega que estuviera involucrado en no, hasta donde yo sé. No lo había hecho en las horas siguientes y hasta la noche no había, y que sepa esta mañana tampoco ha confesado aún. Teresa Domínguez sigue pues con atención desde luego el caso y cualquier noticia que tengamos pues la podréis leer en Levante, en su edición digital o en el periódico. Gracias, Teresa Domínguez. Un abrazo. Gracias. Gracias, buen día. Servicios informativos. Y en la última hora informativa, ara que és la 1:34, arriba César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bueno, parlem de l'Ebola, abandonen el cas de l'Ebola que estava seguint, estaven seguint tots amb molt d'interès en l'Hospital Carlos III de Madrid. Tots els contactes, les persones amb les que havia tingut contacte d'alt risc Teresa Romero, abandonen l'hospital. Sí, han superat ja sense símptomes els 21 dies d'incubació, dice virus, segons fonts hospitalàries. Durant este matí han eixit 10 pacients que estaven en vigilància, entre ells el marit de Teresa Romero, Javier Limón. Encara estan ingressats la pròpia Teresa Romero i altre contacte de baix risc, que era un dels pacients que va utilitzar la misma ambulància en la que es va traslladar l'auxiliar d'infermeria. Este últim continua en observació per raons clíniques, encara que ja va donar negatiu en les dues proves realitzades per tal de descartar un possible contagi d'Ebola. A més de saltes, es descarta, per tant, qualsevol contagi que s'hagi pogut produir en els dies previs a l'ingrés de Teresa Romero en l'Hospital Carlos III. La justícia continua actuant contra la corrupció. En el marc d'una macrooperació que està tenint lloc en Madrid i també en altres ciutats, entre elles València, a diferents ciutats d'Espanya, ha sigut detingut el que fora número 2 d'Esperanza Aguirre, Francisco Granados. I hi ha també altres persones arrestades. Una operació realment molt important contra la corrupció. 51 en este cas. En Granados, més 50 persones més que han sigut detingudes així a València, com estàs comentant, a Madrid, a Lleó i a Múrcia. Totes elles estan acusades de formar part, Ximo, d'una trama per a cobrar comissions per l'adjudicació d'obres a constructors. Aquest tram operava principalment en aquestes províncies, en València, Madrid, Lleó i Múrcia. Segons la Fiscalia Anticorrupció, només en els últims 2 anys, esta red de corrupció municipal i regional s'hauria adjudicat contractacions per valor de 250 milions d'euros. El Ministeri Públic parla d'una trama infiltrada en diversos ajuntaments i autonomies amb la connivència de deals municipals, de funcionaris, empresaris, de constructores, obres i servicis energètics. Tenim la sensació de que aquestes coses podrien passar. La diferència és que ara està actuant. Té en contundència la Fiscalia Anticorrupció i estan havent... De moment encara no se sap, així en València, quin àmbit afecta aquesta macrooperació. Exactament, de moment no. De moment sí que està el president de la Diputació de... En el primer moment que hi ha la notícia, però bueno, estem a l'espera de poder confirmar. El que sí que ha sigut arrestat ha sigut el president de la Diputació de Lleó. Com a gran autoritat vinculada a esta trama. Però si a València encara no es coneix ni noms ni quins ajuntaments podrien estar en aquesta trama. Aquests partits polítics. Exactament, també, sí. Estar implicats en el cas del que fora número 2 d'Esperanza Aguirre, clar, és el Partit Popular, Francisco Granados. Els turistes estrangers han gastat més de 4.300 milions d'euros en la comunitat durant els primers 9 mesos de 2014. Bones xifres. Molt bones xifres. Segons el Ministeri, és un 2,6% més que en el mateix període de l'any anterior, 2013. Els turistes que visiten la comunitat, pues, durant la seva estància, han gastat una mitjana de 858 euros. Les despeses diàries han sigut de 78 euros. En setembre només van gastar 618 milions d'euros. Així, els que més gasten en la comunitat són els francesos. 2 accidents de trànsit han bloquejat este matí la V30 i la V31, la pista de Silla. Realment, conduir-se per estos accessos i per el bypass i accessos a la ciutat este matí de bon matinet era realment un complicat. Autèntic malson, sí? Efectivament, pareix que la cosa ha millorat, però han hagut estos 2 accidents que s'han produït precisament en l'hora punta d'accés als llocs de treball. Afortunadament, Ximo, en cap d'ells s'ha hagut que lamentar ferits. El primer en la B30, entre el quilòmetre 3 i el 5,5. El segon a la pista de Silla ha provocat retencions entre el quilòmetre 6,5 i el quilòmetre 11. La situació de les dues carreteres s'ha normalitzat passades les 10 del matí. I el que tu estaves comentant també de la set, el passat divendres es va produir un accident entre 2 camions. Un d'ells va sofrir diverses explosions. Pues bé, els treballs de millora en aquest punt exacte de la seta a l'altura de Vetre en sentit Barcelona han fet que este matí les cues pues, estiguin superant els 9 quilòmetres a les 8 del matí sí que els treballadors pues, ja han obert els 3 carrils d'aquesta A7 i la circulació a aquesta hora ja superava els 9 quilòmetres però ha anat millorant. 8 persones detingudes per falsificar documentació constituïen parelles de fet il·legals. Els arrestats han sigut en Alacant, Toledo, Màlaga, Girona, Tarragona i Pamplona, una autèntica xarxa, eh? Sí, una reformada per ciutadans d'origen nigerià. Al marge dels 8 detinguts han sigut imputades 3 persones més en altres províncies. Els agents de la policia han arrestat a 2 persones, entre elles els màxims responsables de l'organització. Als detinguts se'ls atribueix delictes de falsedat documental i pertenència a organització criminal. Estem a 27 d'octubre, però semblaria que estigués en abril, eh? Sí, realment, sí. Quines temperatures, quins casos de setmana de platja... Sí, sí. La cosa va continuar així, no, César? En principi, anem a estar encara... Les mangranes no s'aclariran, sí, no? Vaig. Faig sucre, no faig sucre, els arbres, els mangraners no sabran què fer, no? Sí, senyor. Pues mira, els termòmetres van estar encara per dalt dels 20 graus. Sí que és cert que, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, baixen les temperatures una miconina respecte a este cap de setmana, que han estat fregant pues, els 26, 27, 28 graus, depèn de la zona de la Comunitat Valenciana, o sigui, la província ha estat al voltant dels 26 graus, però la màxima avui, per exemple, a València, 23 graus, no està elevada com el cap de setmana, però encara segueix fent caloreta, va fer caloreta avui. Demà canviarà un poc la situació, perquè diguem que el cel estarà cobert en la major part de la comunitat, encara que en cas de produir-se alguna pluixeta, seria la província de Castelló. Diu la Agència Estatal de Meteorologia que no hi ha que descartar que aquestes pluges puguin produir-se en altres punts de la comunitat, com la província de València, però en cas de produir-se, serien allà i sense cap importància. Les temperatures es van a mantindre igual, al voltant dels 22-23 graus, o sigui, a València capital, i el vent que va seguir bufant fluix, variable, però amb predomini de la component de llevant. Perfecte. Puc fer-te una pregunta personal? Sí, clar. Tens el bioritme a punt? Jo, perfecte. Sí, el canvi d'horari no t'ha afectat. Tu que eres matiner, això de que ara tingues una miqueta més de sol pel matí, a les 6:30 ja se'ns ha fet de nit, eh? Això és de veres. A mi m'agrada més... No t'afecta? No m'afecta, però jo soc més partidari de l'horari d'estiu. Per allò que ja més llum durant el dia... Tens un altre... Exactament. Sí. Tens un altre anar. Sí, ara ja... Quan tu falles, tens un altre anar. Exactament. Ara es fan les 7, dius, ja m'emprenen a 6:30, 7, m'emprenen a fer-se de nit, i dius, bé, a casa, no? Bé, crudo d'inverno, que li anem a fer. Sí, senyor. Tornar castanyes. Molt bé, César. Anem a escoltar-te més informació a les 2 de la vesprada. Adéu, hasta ara. Futbolero. Bueno, lunes, martes, nosaltres i tots els dies, després de les notícies que ens actualitza César Molins, ja sabeu que fem un bon rato d'esbarjo futbolero, més pronte valencianista, que ens hem d'enganyar, que ballant a una i mitja, tocaetes, i tot això en la batuta mestra de don Vicente Bau. ¿Está usted bien? Señor Rovira, bienvenido a su casa. Pues bien hallado, porque... Me han dicho que hasta una semana los fogones... Y no nos han traído ningún tupper. Es que usted sabe que el arroz tiene muy mala congelada. O sea, que el arroz se empastra mucho. Y entonces no, tú lo pones en el tupper y no funciona bien. Sí. Yo, de hecho, lo que cursé es invitación para que pasarais por allí, en el Valencia Club Cocina, donde hemos estado grabando, felizmente, los 13 episodios, de la que espero sea primera de muchas otras series de programas dedicados al arroz de Valencia. Ahí, sí, con buenos cocineros. ¿Usted es cocinillas? ¿Usted yo soy muy a hacer un programa? Yo soy muy cocinillas. ¿Usted, me encanta. ¿Su arroz especializado cuál sería? ¿Su culmen del arroz? ¿Le puedo hacer un melosito? Ostras, melosito. Ahora lo hago con saltamontes, desde que está Peter Lynn. ¿Qué? ¿En vez de galeras pones saltamontes? Las galeritas antes las regalaban, señor Rovira. Vaya, y ahora están muy caras. Y hay que chuparlas al revés, que si no te pinchas. Ojo al dato. Los de Castellón saben mucho, ¿eh? Los de Castellón... No diga Oropesa, que la liará. No diré Oropesa. Ni diré les playetes. Exacto. Diré las villas. ¿Eh? Villas. Es conde de las villas, ya lo sabe usted para mí. Conde de las villas. Óigame, qué gran fiesta, qué alegría da ver a Mestalla en sincronía, en latiendo al mismo ritmo que el equipo. Sí. Qué alegría, qué momento importante para la historia del club. Minuto cero, año uno de la era Peter Lim. Parece que en casa estamos abonados al 3-0. Oiga, esto funciona. Esto va. La afición, estamos ilusionados. Dese cuenta del detalle. El lunes pasado debuta en Valencia Abierta el señor Gauden Villas. Se acelera la venta, se vende el club. el Valencia se olvida del Deportivo, gana fácil a un Elche flojito, pero gana fácil, oiga. Gana 3-1 y ahí está, en el pelotón de arriba, ojo, que llevamos 9 jornadas de liga y hay 5 equipos en un pañuelo, ¿eh? Barcelona, Sevilla, Real Madrid, Valencia y Atlético de Madrid, 2 puntos de distancia. Eso no pasaba hace siglos. Y recordad que es el mejor arranque de la historia del Valencia desde que la liga es de 3 puntos. ¿Y vamos cuartos? Es fantástico, de verdad. Y estamos ahí, estamos en la pomada. Y dice usted que por la intercesión de Caudén Villas, todo esto ha venido a cristalizar, a converger en esta magnífica semana. Permítame que salude a don Caudén y le mande un abrazo de parte de todo el equipo. Y voy a agradecerle también que esté aquí un ratito con nosotros, echando un rato futbolero. Caudén, ¿qué tal, bonito? Sí, buenos días a todos. Muy buenos, tengas. Oye, vaya semana, caray. O sea, yo, debutas en Valencia abierta y se precipitan los acontecimientos. Poco tengo que ver con lo de nuestro amigo Lim, aunque la verdad es que estoy encantado de que haya llegado, pero no necesariamente porque vaya a ser bueno o no, que eso lo veremos en el futuro, sino para que ya dejemos de hablar solo de este señor y pasemos a hablar de fútbol, que es lo que a mí, en esencia, me gusta. Pero usted sí que ha metido mano para precisamente poder hablar de fútbol. Yo le rogué al señor Salvo que por favor trajera ya a este Lim y nos dejáramos ya de hablar de chinos y de singapurenses y nos pusiéramos a hablar de fútbol. Que este año además, oye, da gusto, porque sí que es cierto que el Valencia está, yo no casi ni lo reconozco. Pues es bueno, efectivamente, que no lo reconozcamos, porque en los últimos tiempos es verdad, Gauden, que había perdido sus señas de identidad. Si os parece también, como hacemos consuetudinariamente todos los lunes, repasemos esos momentos en los que Montaldi, el zorro, Salva Folgado, nos narran para la 97.7, con siempre el partido, y nos conten cómo va a andar la cosa. Minut 12. Todo a balón parado, ¿eh? De maravilla. Corner y Mustafi Pacatac. Ahí va el argentí, fa una seña, espera el movimiento de Scompanche. Pablo Petri que colpecha la pilota per l'aire, la cabota. ¿Quién es Otamendi? Que importante esta temporada, sí, semblava en el salt que havia sigut Otamendi, com apuntava Valdés en la retransmissió, però no, va ser l'alemà Mustafi que de certera cabotada va incrustar el primer en la porteria de l'Elche. Era el minut 12, apenas 5 minuts després, ojo, cabotada molt intel·ligent de nou, treta de córner i Parejo, que està abonat al gol, el feia aixina. Primera, Pablo Prati, que trau el córner, primer pal. Te parece un rarito, pero cara, quina mestria té per a col·locar-se en el área. Usted ha dicho un detalle importante, los 3 goles a balón parado. Ya somos casi como el Atlético de Madrid, córner o falta y gol seguro. Diga usted que sí. Y este, per a mí y per a Mestalla, de Paquito Alcácer, el tercer. Ay. Al córner, va al córner, va al córner, va Pablo Piatti. Pilota el primer palo. ¿Qué fue en contra? En propia puerta este muchacho, pero oiga, pero si no va Paquito ahí a incordiar, señor Rovira, yo entiendo que usted apoye al Cácer hasta la muerte, pero dé valor a la cantera. Lombán es de la cantera del Valencia y quiso sumarse a la fiesta. La interpretación muy singular. Oye, significativo, ¿no, Gauden? 3 balones parados, 3 córners de Piatti, que hizo un partidazo realmente. Se está saliendo este muchacho, le está poniendo una garra defensiva, además. Estamos recuperando una versión de Piatti no vista hasta ahora en Mestalla, ¿eh? No, desde luego. A mí lo que me parece muy importante es lo del balón parado, porque si os fijáis, Hace años, te estoy hablando de no hace demasiados, lo de los córners y las faltas era algo un poco residual, al que incluso si os acordáis de Cruyff, Cruyff decía que él ni ensayaba eso, porque eso era, digamos, una anécdota en el juego. Pero hoy en día, cada vez más tiene un papel absolutamente decisivo, hasta el punto que hay equipos como el Atlético de Madrid que yo no sé el porcentaje de puntos que hacen a balón parado, pero desde luego más de la mitad de los puntos los decide en ese lance. Y que el Valencia tenga, por fin, y sin que nadie le haya dado bombo y platillo, como sucedió con el tema de Emery, que vino como el gran maestro de los córners y las faltas, y yo creo que el Valencia en 5 años marcó dos goles de córner. Pues este hombre en uno, sin bombo ni platillo, pues oye, ya van unos cuantos goles de córner, y eso a lo largo de una liga es muy importante, porque cuando no siempre vas a estar brillante, y cuando no estás brillante, si tienes jugadores que van bien por arriba, como los tiene el Valencia, y si sabes ensayarlo, pues es un saco de puntos que te puede marcar la diferencia entre meterte en Champions o quedar quinto. Entonces, a mí me parece un dato muy, muy destacable. Hay una foto, Gaudí, que define perfectamente esto que has comentado, y fue el partido Valencia-Atlético de Madrid, el gol de Otamendi. No sé si viste la foto, pero está Otamendi de cuclillas casi, sí, escondido detrás de dos compañeros. Ojo, y eso se lo hicimos al Atlético de Madrid, que es el rey de la estrategia, y con Nuno en rueda de prensa previa al partido durante todos los días, diciendo que el Atlético jugaba al límite, que la ley está para cumplirla, que las pantallas están prohibidas, mientras ensayaba una pantalla. Efectivamente, tío. No, es que este Nuno, la verdad, a mí me está sorprendiendo en diversas facetas, y es que casi todo lo hace bien. Y esto es algo fundamental. Cuando una de las enormes diferencias que hay entre el viejo Barcelona, por ejemplo, el Barcelona de Guardiola y el de ahora, era precisamente esa. Por entonces la gente se olvida que el Barça tenía 6 jugadores por encima del 1,85 m, y la gente se olvida de los goles de cabeza de Puyol, que entre otras cosas nos dieron la final de, bueno, nos permitió pasar a la final del Mundial que ganamos en Sudáfrica con aquel gol contra Alemania. Es decir, que esos lances son muy, muy, muy importantes. Uh-huh. Y que el Valencia sea capaz, cuando las cosas no funcionan del todo bien, de desatascar un partido como el de Elche, que no empezó precisamente bien, es decir, no fue aquello el partidazo del día de Atlético de Madrid, el equipo estaba más bien atascadito. Entonces, claro, tú marcas ese gol y desarticulas completamente la estrategia del rival, porque ya no se pueden cerrar atrás. Entonces, a mí me parece importantísimo, y estoy convencido que a lo largo de la liga va a ser decisivo, ya lo veréis. Fíjate que precisamente ya que estamos hablando del Barça, el clásico, realmente tumba, empieza a tumbar al Madrid al Barça, precisamente en ese golazo de Pepe también a balón parado desde la esquina. Oye, Gauden, te tomo la palabra en algo que has dicho, dices Nuno, Espíritu Santo, es nuestro Espíritu Santo, casi todo lo hace bien. Estoy muy de acuerdo. Hay una cosa que no hace bien. Yo me voy a poner choto y alcacerista. Sustituir siempre a Alcácer antes que a Rodrigo. Y no me extraña que se rebote. Por lo menos lo que vimos en la tele. Yo no sé si en el estadio el cabreo se vio más contundente. Pero, oye, a mí me gusta que también que Alcácer saque el carácter y no le pegue la brasa ahí a Nuno. Se nos va a rebotar al banquillo. Porque es que Rodrigo estaba haciendo mucho peor partido y siempre lo aguanta y siempre lo cambia primero. Y lleva un mosqueo, yo creo que en Navidades está sentado mi Paquito, y lleva un mosqueo muy gordo, joven. A ver, yo lo que ahí, este debate tiene diversas aristas. La primera es que yo creo que físicamente Alcácer es bastante más justito que Rodrigo. Le preguntaban a Alcácer en pretemporada, en una entrevista que él hizo Superdeporte, en la que le dio voz a los lectores. Entonces había un lector que le preguntó a Alcácer: ¿tú no crees que deberías trabajar algunos factores en los que todavía pues juegas en desventaja, como puede ser en la velocidad o coger digamos más potencia muscular? Porque claro, en el nivel top internacional se necesita pues un elemento diferencial. Y Alcácer, y me sorprendió mucho, vino a decir como que no. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso. A mí me parece que Alcácer, para pasar de ser un buen jugador como lo es ahora a ser una figura mundial, necesita algo más. Necesita algo más porque no es un futbolista especialmente veloz, porque tiene un buen uno contra uno, pero tampoco es Messi, porque de cabeza, pues bueno, si el balón va bajito, pues llega, pero si no, pues no es precisamente Santillana. Y porque además ahora tiene la competencia de dos futbolistas que en esas facetas son superiores a él. Entonces, a mí me parece que Nuno ve como que le falta un punto de forma física. Sí que es cierto que Rodrigo solo nos ha dejado destellos aislados de la enorme calidad que tiene. Pero yo no creo que la vía de Alcácer para conseguir jugar más sea enfadarse cuando le cambie el entrenador, sino intentar mejorar en las cosas en las que todavía tiene ciertas deficiencias, que para mí son algunas. Bien es cierto que lo que tiene, que es gol, eso no se compra con dinero, es decir, que se tiene o no se tiene, pero claro, el gol en el caso de Alcácer te lo tienen que facilitar bastante tus compañeros, porque él no es el jugador que te va a decidir los partidos por sí mismo, porque no tiene esas armas que tienen otros, ¿no? Sí. Entonces, Yo entiendo que el devenir de los acontecimientos o de cómo uno pinta las cosas nos va a ofrecer en un futuro pues muy cercano, yo creo que un equipo titular con Rodrigo, que es más versátil que ninguno, con menos gol que ninguno, pero con Rodrigo de titular y señor Rovira, siento esta traición profundamente. No, esto es así. Pero yo creo Nuno en este caso vigila las inversiones de... No me deja decirlo para que no suene mal. De, ¿no?, don Pedro Lim, sí, sí. Y Negredo. Yo creo que Negredo es la bomba de Nuno. Nuno está loco con Negredo. Y efectivamente hay un dato que no habíamos hablado, que es la potencia física de Paco Alcácer. Alcácer podía mirarse, no sé si está de acuerdo, señor Villas, en los ojos de Pau Gasol, del que estaba en el Barça y el que se fue a los Grizzlies, y en un año... Absolutamente, Tito, absolutamente. Un gran ejemplo. Ya lo sabía. Es un gran ejemplo. No, porque a mí, yo recuerdo que aquel día estaban en pretemporada y cuando le hicieron esa pregunta dijo como que no, como que él, bueno, pues lo que hacía le parecía suficiente. A mí me sorprendió, porque yo recuerdo, Alcácer, a mí me recuerda, salvando las distancias, un poco al caso de Raúl, ¿no? Raúl no tenía unas facultades físicas extraordinarias. Bien es cierto que técnicamente era probablemente mejor que Alcácer. Acordaos de los centros aquellos que ponía cuando el primer año, cuando le puso Valdano. Pero era un chico que si el resto de compañeros entrenaban 2 horas, él entrenaba 4. Y poco a poco pues fue haciéndose un hueco y convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de la historia. Entonces yo creo que el caso de Alcácer, que tiene gol y que en fin, no creo que vayamos ninguno a discutir su calidad, pero para imponerse en esta lucha que se abre ahora con Negredo, me parece que tiene que, y a lo mejor esto es anatema, ¿no?, para el valencianismo, pero yo intento juzgar a los futbolistas no por dónde han nacido, sino por lo que son. Entonces, para imponerse ahí, me parece que va a necesitar algo más, y ese algo más se lo va a dar el trabajo, es decir, depende de él. Oye, para mí el ADN de Torrentí y de Paco Alcácer, como ya imaginas, en Sevilla es importante. Pero también lo es el hecho de que Vicente del Bosque le ha hecho debutar y con justicia en la selección nacional, y que me parece hoy que es un 9 más que solvente para alcanzar las metas que el Valencia tiene previstas esta temporada, que es la Champions. Bueno, y hablando de... Muy rápido, solo un detalle de lo que yo creo que va a suceder. Alcácer, en un partido, hubo un penalti a favor del Valencia, pidió tirarlo, se lo negaron, lo tiró Parejo, que lo falló, luego marcó gol en el rebote, y al siguiente partido, penalti a favor del Valencia, y Nuno es el que manda que lo tire Rodrigo para que coja moral. No es favorito de Nuno Espíritu. No es favorito suyo, señor. Claro que no, no le gustará Rovira. El o no sé qué es lo que pasa, pero bueno, en cualquier caso, si entra Negredo de titular y mete goles, al final el valencianismo obviamente está con el tiburón. Hubo una ovación de gala el sábado estruendosa cuando empezó a calentar en la banda, y cuando salió realmente se recibe como un gran jugador, desde luego que lo es. Pero que sea en detrimento de Paco, a mí me tiene más preocupado. Pero bueno, hablando de futbolistas que son, oye, piedra angular de este Valencia, te leo con fruición, Gauden, el domingo en Super, haciendo análisis de André Gómez, futbolista del que estamos, de verdad fascinados. Esa yo, qué visión de juego, qué pelotero, oiga. Te digo la verdad, y no exagero, y además en esto intento ser muy objetivo. Yo hacía muchos años que no veía, y no te hablo solo del Valencia, hacía muchos años que no veía una aparición así. Una aparición así de un futbolista de esta calidad, pero además es que lo tiene, lo decían súper, es que lo tiene todo. O sea, es que no hay absolutamente nada que no tenga este chico. Yo es que además ves las estadísticas al final de quién, de los kilómetros que corre cada futbolista, y es él, y del Valencia es reiteradamente André Gómez el que más corre. O sea, es que no es el típico mediocentro, pues un poco preciosista, y no quiero recordar ahora a Vanega, afortunadamente ya alejado de nuestras vidas, que en un partido pues podía recorrer 250 metros. Este no, este es el que más corre, tiene cuerpo, va bien por arriba, remata de cabeza en los córners, defiende bien los saques del portero contrario, el uno contra uno es absolutamente espectacular, cuando llega al área marca goles. Yo lo decía el otro día, no, me recuerda un poco a la primera vez que vi en el campo, en directo a Fernando Redondo, cuando jugaba en el Tenerife. Y yo no sabía, no conocía a ese jugador. Yo recuerdo que fui con mi hermano y dije, ¿pero quién es este? Un tío que hacía el lo que dicen los americanos, el coast to coast, es decir, que iba de un área a la otra con el balón, con una potencia y una calidad espectacular. Yo creo que este chico es el futuro del Valencia, es decir, hay que protegerlo como sea, porque yo veo ya una manada de tiburones, y no precisamente de negreros, alrededor de Mestalla, para llevárselo, porque de verdad, o sea, a mí me parece espectacular. Espectacular. Firmo al pie absolutamente, Gauden, y yo creo que todos los valencianistas, y las valencianistas muchas, que también nos escuchan, porque Andrés es un tipo además... Sí. Que encima es guapo, Chimo. Dime. Es que encima es guapo, lo tiene todo. El tío es Fred Astaire. Aquí solo me falta un pequeño apunte a todo eso que has dicho, y es que creo que hace mejor al compañero. Y creo que además Parejo hizo un partidazo en Mestalla, y no dio una en Riazor, en parte porque le falta ese plus que le añade estar al lado de André Gómez y poder asociarse, ¿no?, con un tipo del talento de André, ¿no? Aquí, Gauden, a André Gómez, primero le tengo que decir que ya ha creado el André Gómezismo, y en este caso no voy a evolucionar como con Yuki, sino que lo voy a mantener porque veo un futuro claro, no me tira a la piscina. Y luego lo digo, de aquí el amigo Saforawi, de la Safor, de Gandía. Somos una tribu, Gauden. El señor Rovira ha bautizado a André Gómez como el Fred Astaire valencianí. Y no le falta razón, es muy elegante jugando. Muy elegante, y luego yo no lo conozco personalmente, pero en las declaraciones que hace, se ve pues somero, se ve un tipo equilibrado. Yo, vamos, es que no, yo no sé de dónde ha salido, pero en fin, una auténtica, una gema absolutamente brillante, y un, bueno, en fin, yo espero que siga así, espero que, ya mucho me extrañaría, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto de él hasta ahora, que vaya a quedarse en el camino, porque se ve, ya te digo que se ve una persona que tiene la cabeza muy bien amueblada. O sea que, y además juega en el, creo que es la posición absolutamente fundamental en un equipo, ¿no? Con lo cual, el Valencia, a partir de ahí, yo creo que puede dar bastante guerra, porque es verdad, Chimo. Parejo al lado de André Gómez es más parejo, bastante más. Gauden, te volvemos a escuchar el lunes. Bueno, oye, tú llama cuando quieras. Aquí está él. No te preocupes, ya voy almacenando unas cuantas monedas para llamarlo la semana que viene. ¿Vale? Y sensaciones, espero positivas también. Claro, Gauden. Esperemos que sí. Venga. Un abrazo a todos, buenos días. Un abrazo. Bueno, el análisis que nos hace Gauden es brillante. Solo un par de cosas. Ahora le ha cortado. No puede hablar de Alcácer y de Gauden. No, ha cortado el micrófono. No. Me gusta que la familia de Lim y el propio Lim se hayan hecho una paellita en Casa Navarro. Me parece que está muy bien. Y usted sabe que yo sigo con fruición todos los analistas de Levante, el Mercantil Valenciano, y a mi amigo Frank Guaita en el Off the Record. Dice aquí Frank Guaita, dice, luego se fueron después del partido. dice Fran, se fueron a cenar a Comori, sitio que usted recomienda con fruición. Dice para 10, con Vega Sicilia único y champán francés Louis Roederer Cristal. Ese champán que solo está a la caza del morrito de unos pocos como usted. Bueno, yo creo que mañana vamos a desvelar la cara B. Oiga, de Peter Lim. ¿Qué es el Peter Lim del día a día? ¿Tiene perro? ¿Tiene mujer? Sí. Y ya sabemos que tiene. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿A qué dedica el tiempo libre? Eso es, ¿qué periódico se compra? Compra el Levante, él, para ver. Él y Lei Juan han dicho: todo esto ha salido adelante gracias al apoyo de la afición, que ha creído en Peter Lim. Aparte de otras cosas que nos ha gustado escuchar, como que están para quedarse, que van a hacer el estadio y tal. Pues sí, efectivamente. Che. ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? Mañana, aquí en este espacio de Valencia Abierta. De Levante poco que de ventilar, ¿eh? Mejor casi no mejor decir casi nada. Casi no hablar nada. Bueno. Perdió más goleador, menos goleador. Ya. Y vamos a ver si remonta a la próxima jornada. Valencia Vázquez ganó a Estudiantes con el regreso de Dumplevich, que siempre lo pronuncio mal, pero lo pronunció bien en esta ocasión. Sí, curiosamente. Jugó 12 minutitos, pero es una buena noticia para los cachorros del básquet valenciano. ¿Ha traído usted ese nicky de Lacoste con el cocodrilo en homenaje a nuestra querida Silvia Tomás? Silvia Tomás. Que tuvo un rifirrafe con el tema del cocodrilo que yo no he terminado de entender. La pusimos en un brete y salió como una campeona, señor Rovira. Como debe ser, claro que sí. Cuídese mucho, a los pies de su señora. Con los excesos del verano ya va siendo hora de ponerse en forma. No importa dónde vivas, en los polideportivos de Torrefiel y Malilla te lo ponemos muy fácil. ¿Te apetece piscina o gimnasio? ¿Qué tal un curso de natación? ¿O prefieres participar en cualquiera de nuestras actividades deportivas dirigidas? Tú decides, nosotros ponemos a tu disposición el mejor servicio. Un equipamiento moderno, fácil aparcamiento y precios municipales. Ven a conocer los polideportivos de Torrefiel y Malilla, abiertos de 7 a 22 horas. Más info en polideportivotorrefiel.com y polideportivomalilla.com. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. ¿Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa? Solo para unidades limitadas. Y solo hasta fin de mes. Ven a probarlos. Ven a verlo a concesionario Alfa Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5 de Torrent y en nemesio.com. MN4 busca a su talento 10. ¿Lo tuyo es cantar, bailar, la magia, los monólogos o cuál es tu talento? Si quieres convertirte en una estrella, inscríbete al casting de talentos de MN4 hasta el 8 de noviembre y te llevarás 600 euros si eres uno de los ganadores. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. Denunciad de la sequía de Cuar. Denunciad de la sequía de Cuar. Denunciad de la sequía de Benacher y Faitanar. Denunciad de la sequía de Benacher y Faitanar. Denunciad de la sequía de Tormos. Denunciad de la sequía de Tormos. Denunciad de la sequía de Mislata. Denunciar de la sequía de Mislata. I així, el repàs a totes les sèquies que componen la Vega de València. Estem davant d'un ritual jurídic mil·lenari, únic, extraordinari, que forma part de les nostres arrels, que a més és, sense dubte, el més antic d'Europa i vés a saber si un dels més antics del món. Una institució de justícia plena, directa, clara, parlada, a la valenciana i en valencià. Cada dijous, i que forma part, ja dic, de l'ADN dels valencians. El Tribunal de les Auges de València, que durant este mes d'octubre, a més, estem recordant sempre, és bon moment per a parlar, per a refrendar el que sabem del Tribunal de les Auges, però sobretot també per a felicitar a tots aquells que conformen la gran família del Tribunal de les Aigües de València, perquè este mes d'octubre s'ha complit el quint aniversari de la declaració per part de la UNESCO de Patrimoni Immaterial Cultural de la Humanitat. Així que defenguem lo nostre, que és el que ens agrada, sí, i felicitem a tots aquells que treballen en el Tribunal de les Aigües en la figura del seu president i a més síndic d'una de les séquies que componen la Vega de València, la séquia de Rascanya. S'acompanya este matí Enric Aguilar i Valls. Què tal, Enric, com estàs? Què tal, bon dia. Orgullós president del Tribunal de les Aigües, no? La veritat és que sí, molt orgullós. Perquè això de ser home d'aigua, ser home de rec, ser home de camp, a tu te ve de família, sí, de Bressol. Jo vinc de família de llauradors. Mon pare, jo recordo que m'inculcava des de molt xicotet totes les normes de rec, el tenia que fer-ho bé, el tribunal per ell era un sagrat i tot això, diguem que jo el duc en l'ADN, vamos. Això ho portes en la sang i reivindicar este quinte aniversari, no? És que el 2006 va ser, no? No, 2009. Ah, el 9, clar, 9, clar. Matemàtiques ja es veu que no. Jo no les aprovava fàcil precisament per això. Clar, és el quinte aniversari des de l'any 2009 que l'UNESCO declarà Patrimoni Immaterial Cultural de la Humanitat. Bueno, és un orgull, efectivament, anar complint anys. I ha servit de què la declaració de la UNESCO? És una espenta? Li dona, no sé, ressò internacional al Tribunal de les Aigües, Enric? Pues la veritat és que sí, o sea, des de que ens nombrarem patrimoni ho hem notat moltíssim, a nivell de que en Europa s'han fet molt més visibles, o sea, n'hi ha moltíssima gent que ve a visitar-nos, ve a estudiar, molts experts en regadiu del Mediterrani estan venint a estudiar i ens visita el tribunal perquè, clar, és el referent dels regadius del Mediterrani. Després, a nivell de gent, només fa falta que passeu un dijous per la plaça de la Mare de Déu i veureu com se fica allò de turistes. I la veritat és que ens sorprèn en positiu perquè molta gent ve en la lliçó de presa, saben el que van a veure. N'hi ha gent que no, n'hi ha gent que, bueno, pues, va allí i ho veu, però n'hi ha molta gent que sap el que ve a veure, sap que allò no és una actuació, sap que allò no és un folklore, que allò és un tribunal de justícia i el que s'imparteix allí és justícia. I són coneixedors del que passa, encara que entenguen o no entenguen, no? El valencià depèn d'on vinguen, potser si són italians o això, o gent que ve de fora també d'Espanya ens pot entendre, sí, parlant en valencià, però després vos fan preguntes sobre com funciona i això què, i queda un acte, és oral, de què s'assombra més la gent que ve de fora de lo que passa en el tribunal? La gran majoria s'assombren de que el tribunal no té una data de fundació, però més o menys se calcula que té alrededor de 1000 anys, pot més de 1000 anys realment. Entonces se asombra que 1000 anys fent lo mateix i segueix funcionant perfectament, o sea, és increïble que una institució segueix funcionant fent lo mateix 1000 anys seguits. Després, per supòs sí que pregunten, per exemple, quan hi siguin, clar, nosaltres parlem valencià, a més jo estic molt orgullós de que han passat segles i segles i segueix parlant valencià, per a mi és molt important, són els nostres arraïls, en fi, és molt important. I sí que te pregunten, què ha passat? Denunciat, què li ha passat a aquest denunciat? O és culpable o no és culpable? Perquè, clar, els italians, com tu dius, o un francès, pues no entén el que està passant. Però sí que és molt curiós que quan t'ixen te pregunten, i quan te fiques en la casa de vestidor, venen darrere a veure què ha passat realment. La casa vestidor és on teniu casa, és on se canvieu d'alguna manera, sí. és la vostra seu. És de veres que, clar, tratant de buscar en la nit fosca dels temps on va ser o quan va ser el primer tribunal de les Aigües, clar, si llegim els furs del Jaume I, concretament el 35, allà apareix efectivament, entrecomillat, que el mateix rei Jaume ordena que les séquies se regiren segons que antigament es fos establit i acostumat en temps de sarraïns. Sí. Clar, escolta'm... Això demostra l'intel·ligent que era el rei Jaume, perquè ell entra i així com la norma de qualsevol conqueridor era entrar i trencar-ho tot, se dona compte que això funcionava bé, que això d'alguna manera ficava ordre en l'aigua i evitava conflictes, i com a persona intel·ligent diu, pues això no ho toqueu, funciona bé, pues deixeu-ho. Sí, perfecte. Des de temps dels sarraïns funciona bé, estem parlant de les séquies, que les feren ells, per tant, deixem que continuen juzgant-se o impartint justícia entre ells d'esta manera ja antiga, efectivament, i va ser respectada pel rei Jaume. I com funciona, Enric, un juí? Vull dir, ja sabem que és oral, que és de manera ràpida, que allò no és com... Ui, la justícia va lenta, no, això el veredicte és ràpid. Com funciona? Sabem que és en valencià, però com funcionaria un juí, bueno, dels més habituals que tinguem en el Tribunal de les Aigües? La justícia, antes d'explicar-te com funciona, te diré que si se poguera extrapolar a la justícia ordinària, a la justícia normal, seria molt bonic, o sea, imagina't, lo primer, tu tens un problema, per dir-te algo, un dimarts, un dimecres, i tu ixe mateix dijous te presentes en la plaça i dius, jo vull justícia. I efectivament, el mateix dijous tindràs justícia. O sigui, és molt ràpida, és una justícia que en el moment hi ha una inflexió, i aquesta inflexió se denuncia, i el dijous siguient, és que hem passat dos dies, un dia, el dijous siguient... I aquest mateix dia ja hi ha un veredicte. Sí, inclús, sí, aquest mateix dia hi ha un veredicte, a no ser que si hi ha un problema que el tingués que anar a veure-ho, i se fa el que sigui una visura, que és eixir tots els síndics a veure... a peu d'obra, per dir-ho així, què és el que ha passat. Síndic seria el més alt representant de cada una de les séquies? Efectivament. I qui denuncia? Pot denunciar qualsevol regant? Sí. Arriba allí, alça la mà, quan li toca el torn de paraula, de bona paraula? Lo normal és que en cada comunitat, quan hi ha una denúncia, el que li han fet una cosa mal, busca el guarda, i entonces el guarda busca el síndic, i el que se fa, per això molta gent se queda despagada, i això jo volia explicar-ho. Mira, és que n'hi ha molt poquets juïns, doncs n'hi ha molt poquets juïns perquè el tribunal, i això ve de fa 10 segles, està basat d'alguna manera en arreglar les coses antes en la mediació. La famosa mediació que ara està tan de moda, doncs nosaltres intentem arreglar les coses antes de que arribi un juí. Què és el que se fa mediar? Arribes i li dius al que ha fet... Has fet això mal, la teva sanció arreglar les ordenances seria tant. Si pots arribar a un acord, que és el que sol passar, pues uno li paga a l'altre o li compensa. A vegades no en diners, a lo millor, bueno, pues m'has sorregat, o sea, t'has passat de tirar àvia i m'has sorregat el meu camp, pues a lo millor li se fica, dir, bueno, pues ara tu li tens que llaurar el camp d'una manera gratuïta, en fi, i ja et dic, al estar passat en la mediació arriben molt poques xubins allí, a banda que és llauraós també, una volta arriben i veuen tanta gent, diuen, què tinc que pagar i jo no isc. Això també passa, no? Bueno, és poc el preu que hem de pagar també per la modernor i pel fet de que siga efectivament bé immaterial cultural de la humanitat per part de la UNESCO. Comentaves que la pena se pot imposar, a mi m'agrada això també perquè diuen que els homes del camp raonen, els homes del camp se senten allí en el marge i al final ho acaben arreglant, però les penes s'imponen en diners, però en euros. Sí, en euros, i això mira, de hecho, en les ordenances, quan jo entri de síndic ara fa 4 anys, les ordenances meues que venen de 1700 en què estava en reales valencianos, o sea, i en jornales, i entonces, clar, exacte, jornals de... Sí, en jornals, i entonces tenies que anar calculant i és que calcular dos jornales, bueno, pues ara dius que guanya un home en dos jornals, tants diners, pues això és la pena, 5 jornals, pues vas multiplicant. Correcte. Així anar. És difícil, ja dic, ubicar el naixement del Tribunal de les Àvies, però, en fi, hi ha historiadors que ho situen inclús, molt abans de sarraïns, sí, els que mencionava el rei Jaume, inclús en l'època romana. És possible que sí, la verosimilitud de que des de l'època romana el Tribunal de les Àvies estigui en marxa. Els romans són els que es comencen el regadiu, així. De hecho, pues, n'hi ha moltes obres romanes, com els arquets de Quart, que la sé que ha passat per d'altres, que són romans. Està clar que quan hi ha regadiu n'hi ha problemes, i entonces té que haver algú que ho xusgui, això. Entonces ja n'hi ha molts historiadors que s'atreveixen a dir que ve de l'època romana. El que està clar és que en l'època àrab ahir ja n'hi ha un tribunal, i per això el rei Jaume diu, pues que seguís, que tot és igual. Però ja n'hi ha molta gent que s'ha atrevit a dir que això ve de l'època romana. O sigui, imagina't els segles que duem en marxa. Imagina't. Enric, si hagués de recomanar, no sé, una lectura, saps? Vicente Pasco Ibáñez en la barraca, pues, podria ser la quinta essència, no?, de com funciona el Tribunal de les Àvies. O literatura que hi hagi al voltant de qui estigui escoltant i dic, una cosa tan nostra, jo no la conec suficientment. No sé, quina literatura, què podien acudir? S'ha escrit prou sobre... O sea, a nivell de novel·la, pues, Pasco Ibáñez en la barraca. Però si vols, ara, per exemple, està a punt d'eixir un llibre del Tribunal de Daniel Sala, que és un dels majors experts en quant al Tribunal de les Aigües, està a punt d'eixir perquè farem una primera edició que pràcticament s'ha agotat i pràcticament no és que el públic s'ha agotat. I ara s'està treballant ja, se va fer una segona edició que eixirà, se vendran les llibreries en llits, se vendran aquestes llibreries, mos ho està fent governació, i jo crec que potser a la volta de 4 o 5 mesos, 6 mesos el tenim en el carrer. I és un llibre molt interessant perquè està fet per una persona que sap moltíssim del tribunal, Daniel Salaginer. Daniel Salaginer, escolta, quan estiga en les llibreries també tindríem gust de que Daniel Sala vingués així, ens contara curiositats i anecdotari, perquè ens podem imaginar qualsevol institució netea Garberes, imagineu-se el Tribunal de les Àvies. Ja m'ho lliures, no? ara per exemple s'acaba de fer un altre llibre, però és molt més tècnic, és molt més ja pues, patxent, a lo millor que sí que al dret, i que és més per estudiar. El llibre de Daniel és, diguem, molt més fàcil de llegir, és diguem, per la gent, vamos, per tots els públics, perquè ho entenguen fàcil. Correcte. Sí. Per a conèixer de la seva història, de la seva evolució, imagina que també en fotografies, en datació històrica, i ja dic, imagineu-se, el riquíssim anecdotari del Tribunal de les Àvies. Això té que ser, en fi, increïble. Està clar que el Tribunal de les Àvies, el seu... Ara parlarem del seu present i també del seu futur, Enric, perquè, òbviament, parlant d'una institució, en fi, mil·lenària, no?, secular, de tradició de la Comunitat Valenciana, i la idea és el que tu comentaves al principi, ja que no es queda en una representació de carrer per a turistes, ni molt menys, sinó que continua tenint vigor. Com, per tant, ens assegurem el futur, cap a on camina el futur del Tribunal de les Àvies, si cada volta tenim menys horta? Enric, que sí, però estem molt preocupats així en el programa. Sí, sí, sí. Tens els estudis de lo que hi havia fa 15 anys, fa 20 anys, fa 30 anys, estem quedant-nos sense horta. Lo important és que sapiguem la lliçó de que ja no n'he destruït més, que la que queda la valorem. Exacte. I la guardem. És molt important. Jo penso que no som conscients de lo que està, de lo que ha passat. O sea, si se donen compte, l'horta és la targeta de presentació de València. Quan tu vens a València, el primer que li llama l'atenció a qualsevol visitant que no siga a València és l'horta, perquè això no està en quasi ningú lloc del món, pràcticament. I una horta tan rica com esta, jo m'atreviria a dir-te que ningú no. És la nostra targeta de presentació. El que passa és que la gent crec que no és conscient de que l'horta està verda, pues, perquè hi ha molta gent allí doblant el llom i passant moltes hores. Això no és com el nord, que plou i està tot verd. Sí, si està verd i està bonic, és perquè hi ha molts llauraus treballant. I la gent no és conscient de que el llaurau avui ja no pot treballar, no pot viure del camp. I això és la pena. Per conservar l'horta, oblideu-se de ficar-li lleis i prohibicions. Per conservar l'horta, conserveu el llaurau i veuràs com ella soles té l'horta verda. I això seria el missatge. N'hi ha que no protegir a l'horta, protegir al llaurau. Deixeu-lo que el llaurau tingui un treball indigne, que pugui viure d'això, i a partir d'ahir estarà preciosa, estarà bonica. Me quede sobretot en esta lliçó, mestre, Enric Aguilar i Valls, president del Tribunal de les Àvies. Protegir el Tribunal de les Àvies, protegir la nostra tradició secular, és protegir l'horta, i protegir l'horta és, efectivament, ajudar a que se guanya la vida el llaurador i tinga l'horta bonica, i plante faves, i carxofes, i xufes, i siga, efectivament, el més bonic del món. Enric, quan el meu iaio en glòria estiga, feia viatges cap a la Manxa i se n'anava cap a Madrid i això, la primera volta que va arribar a Madrid, va pegar una mireta conforme estava arribant i dir a l'home: xiquet, i així de què viuen? Perquè el concepte del valencià és que se viu del que dona el territori, no? De l'horta, de lo que mos dona efectivament el territori. Jo crec que això és efectivament una reflexió molt valenciana, forma part efectivament de la nostra manera de ser. Bueno, pues Enric, el futur és això, el llaurador, però com a institució, quin reptes té ara mateix el Tribunal de les Àvies? Pues... d'alguna manera el Tribunal de les Aigües lo que vol és seguir fent el que està fent, repartir justícia de la manera que està fent-ho mil anys, pues seguir mil més, si pot ser. Què és el que nosaltres, quan jo entri, igual que José Soria, el vicepresident, que d'alguna manera això és un tàndem que anem 2-1, i què és el que decidirem? Pues que fora més vistós el Tribunal, que la societat se donarà compte que això no és folclore, que això és un Tribunal de Justícia, que seguim vigents, que seguim vius. Què és el que farem? Pues, d'alguna manera, intentar modernitzar lo que han pogut. Pues, per exemple, tenim un Facebook, tenim una pàgina web que estava pràcticament... bueno, però ara tenim una bona pàgina web, tenim un Facebook, que la veritat és que la gent tenim moltes visites i estem... I mos alegra moltíssim perquè mos fa molts comentaris i mos ajuda d'alguna manera. Ara, per exemple, hi ha molta gent que diu: és que a partir de la segona o tercera fila ja no se sent. Bueno, pues... bueno, ja m'ho van ficar tantes vegades en Facebook, ara estem intentant, però se poden ficar uns altaveus i tots els xuïns se sentiran a partir de la tercera i de la quarta i de la quinta. Això l'Ajuntament no pot tirar una maneta. Estem en ello. I moltes, per exemple, el que també han fet és ajuntar-se, que això la veritat és que ha sigut un èxit, ajuntar-se en els altres patrimonis que no tenien contacte, tant en ells com en la Mare de Déu de la Salut del Xemesí, la festa de la Mare de Déu de la Salut. I, de hecho, això volia dir-vos que el dia 6, el pròxim, el que vulgui vindre, pues, a banda de que hi haurà una sessió de tribunal, amb tots els dijousos, pues vindrà la festa de la Mare de Déu de la Salut, pues muntaran muixarangues, vindran els tornatxans, vindran els balls de bastonets, vindrà el misteri d'ells, cantaran, no sé si es podrà endur molta gent perquè és dijous, la gent treballa, però sí que està clar que vindrà una representació tant de la festa com del misteri d'ells. I se vol donar dos medalles tant a Fernando, que és el president del patronato d'ells, com a Vicent, que és l'alcalde de Chimesí, perquè la veritat és que ha una molt bona relació i ells són molt culpables de tot això. La veritat és que ens han ajudat sempre. Ells estan, jo crec que en aquest aspecte de promocionar la seva festa, estan a anys luz de nosaltres, i nosaltres pues, d'alguna manera estem falcant un poc en ells i intentant tirar avant esta feina de promocionar el tribunal. Així no és, et porten la Mare de la Salut i el misteri, també, sobretot, la seva presència internacional, els seus viatges d'intercanvi que fan. Bueno, i tot això pot beneficiar-se l'altre patrimoni material cultural de la humanitat que tenim, que és el Tribunal de les Àvies. També te volia dir que el dia 6, una de les coses que també teníem, diguem ja un any, i anem a inaugurar-ho ja, anem a fer una exposició permanent, que se va fer a la Casa Vestidor. Ah, molt bé. Sí, i tindrem allí pues, una mostra del corral, de l'antic corralet, que el teníem allí, perquè el que trem ara no és l'autèntic el tenim allí. Bueno, pues traurem el corralet, ficarem una televisió, una pantalla, de hecho no és una televisió, és un projector, que projectarà una pel·lícula, i així pues, els visitants que tinguem un dilluns, un dimarts, els dies que no sigui a tribunal, pues, poden vindre allí, ho faran en anglès, ho faran en francès, ho faran en valencià, per supost, en espanyol, i d'alguna manera pues, podran endur-se una idea de lo que no han vist un dijous, perquè només se reunim que el dijous. Però això ens farà, d'alguna manera, que ens entenga molta més gent que ve a València. Clar que sí. I el dia 6, no se perdeu este encontre dels tres patrimonis, dia 6, este dijous, no, l'altre d'allà, efectivament, en la porta dels apòstols de la catedral, com és consuetudinari des de fa més de 1000 anys, no sabem quan, se perden la nit dels temps. Pues gràcies, Enric Aguilar i Valls, president del Tribunal de les Àvies, per, en fi, parlar-nos d'una institució tan nostra de manera tan volguda, i a més un bon aficionat al València, pel que estàvem comentant també, Sí, a veure si tenim una bona temporada tenim, també. Exacte, ja s'ho mereixem. Ja toca, efectivament. Gràcies, Enric. Gràcies a vosaltres. Primer plan renove de la indumentaria valenciana. Álvaro Moliner vuelve a ser el primero. Crea el primer plan renove de la indumentaria valenciana. Valoramos su viejo traje o complemento, cualquiera que sea su estado, a la adquisición de uno nuevo. Aprovechese de esta oportunidad, que su compra le resulte más económica. Con el primer plan renove de la indumentaria valenciana de Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina calle Moratín. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Oseasmar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Noise de Valencia, El viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Noise de Valencia, El viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. Seis minutitos y llegamos a las 2 de la tarde aquí en la tuya, en la 97.7. Estás en casa, ¿eh? Estás en la valenciana, claro que sí. Hasta las 2 de la tarde vamos a contaros, a ver, no sé si sois mucho de gimnasio o tenéis a lo mejor en proyecto de decir, me tengo que poner realmente en forma, tengo que apretar un poco más. Imaginaos que con una sesión de gimnasio poder multiplicarlo por 3. A ver, ¿qué me estás contando, Joaquín? O sea, que voy un día al gimnasio y es como si hubiera ido hoy el lunes, y es como si hubiera ido lunes, miércoles y viernes. Así es, efectivamente. Oye, ¿y esto, y, pero esto qué es? No, esto, pues ahora os explicará su creador, que además es una patente valenciana, cómo funciona. Y lo que sí sé es que hay deportistas como Pau Gasol, como Verdasco, como Nadal, como Usain Bolt, que se han apuntado a esto del biotraje, que es de lo que os vamos a hablar, del biotraje. Ah, hombre, sí, lo he visto, esto es lo de Paula Echevarría. También, ah, pues bueno, Paula Echevarría efectivamente lo ha protagonizado mucho, lo ha popularizado, y se trata pues de un chaleco con unos electrodos, que bueno, pero ¿cómo funciona? ¿Realmente esto va bien? ¿Esto y es para todos los públicos? Bueno, pues esto que nos lo cuente Alex Jiménez, que es el, bueno, el transformador personal, ¿eh? Así se presenta, y es de aquí valenciano, que tiene la exclusiva de esta patente en España. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Chimo, buenas tardes. Oye, ¿viene a ser esto así? Vamos a ver, te plantas el chaleco y ¿sí? Un día de gimnasio lo multiplicas por tres. Pues realmente suena un poco impresionante, pero siento decirte que aún te has quedado corto, porque la verdad es que el trabajo real que estamos realizando en el cuerpo es mucho más que tres días de gimnasio, a no ser que cada día de gimnasio estuvieras muchas horas. Uh-huh. Pero realmente es muy, muy completo, porque hay que pensar que cuando una persona va, por ejemplo, al gimnasio, no sé, una mujer, por ejemplo, va al gimnasio y hoy quiere hacer pues un poco de glúteo, de culete, y un poquito de abdominales, pues como mínimo va a estar sobre unos 20 minutos por lo menos haciendo glúteo y otros 20 minutos haciendo abdominales, o sea, va a estar pues unos 40 minutos y va a haber hecho dos músculos. Pero con el biotraje estamos trabajando en una sola sesión de 20 minutos, trabajamos 300 músculos a la vez. Calculemos los días que habría que ir al gimnasio para hacer 300 músculos, unos cuantos. Oye, esto es verdad que lo ha popularizado mucho Paula Echevarría y algunos deportistas de élite. Sí. ¿Cómo funciona? A ver, veo aquí alguna fotografía. Esto es un chaleco uh-huh. que uno se pone encima, ¿verdad? Sí, es como el nombre indica, ¿no? Es como un, es pues como el nombre que en su momento creé y popularice, es como un traje biónico, realmente es un chaleco para la parte superior con adaptadores también para trabajar en los brazos, en las piernas, en los glúteos, o sea, realmente coge todo tu cuerpo para poder trabajar directamente en los músculos de todo tu cuerpo. Entonces la persona llegaría, le pondríamos en este caso el biotraje al completo. Y hay un panel de control que es pues como un superordenador, que es en el que modulamos la frecuencia, los hercios, la potencia, la intensidad con la que vamos a trabajar cada uno de los músculos para poder fortalecer y mejorar pues puntos débiles que tiene mucha gente, que son muy difíciles de mejorar, y en el gimnasio, por ejemplo. Entonces podemos enfocarnos más en esos puntos, mejorar ciertas zonas problemáticas. Como el Michelin, por ejemplo, el Michelin, claro. Este lateral, que esto no hay manera, tú, el rellomeño, esto no hay manera. Es en los hombres el Michelin, la barriga, el michelincillo, así también por detrás, por la parte de la lumbar, eso que cuando aprietas el cinturón sobresale, sí. Para la mujer también, zonas problemáticas de ellas, normalmente pues suelen ser más, se suelen fijar en el tren inferior, más parte de glúteos, celulitis, piernas, cartucheras. Pues aparte de mejorar todo el cuerpo, nos podemos enfocar mucho en esas zonas y podemos hacerlas mejorar pues a una velocidad muy, muy, muy rápida. O sea, mientras tú entrenas, llevas el traje y se optimiza, digamos, tu tiempo de entrenamiento. Haces como claro, más... claro. Es, lo que no hay que pensar es como mucha gente que piensa, ah, esto es gimnasia pasiva. No, no. Me tumbo en el sofá. No, no. Vale. No, no. Me tumbo en el sofá a comer pastelitos. No, no. Esto no funciona así. Es gimnasia activa. De hecho, es muy dinámica. De hecho, la gente, por ejemplo, puede entrar en, no sé, en YouTube, por ejemplo, o en mi página web, que es biotraje.com, o que en YouTube pongan biotraje y van a ver muchísimos vídeos de muchísimos clientes, de franquiciados míos por toda España, y verán que el entrenamiento real de los clientes no es estar sentados, es moverse para arriba, para abajo, uy, uy, ostras, ahora levanto la pierna. Cuesta mucho hacer el ejercicio, en absoluto duele, es una sensación extraña, porque claro, que estén 300 músculos de tu cuerpo a la vez trabajando con el biotraje es una sensación extraña, pero placentera, sobre todo porque es que en una sola sesión ya se notarán los resultados. Claro. Oye, Alex, pues nada, nos gusta además que sea un transformador personal valenciano, un personal, el entrenador como tú, el que impulse este biotraje, y oye, que vaya muy bien, ¿eh? Nos alegra, además que nos ayude a estar en forma. Gracias, claro. Alex, por estar con nosotros. Buen día. De acuerdo, muchas gracias. Son les dos, tornem demà a partir de migdia. Au, adeu.